www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وكما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگوں اور عزیزوں یہ حدیث گجرات میں کئی دنوں سے ہے اور برابر میں کبھی سلسلہ ہے بتا پاتے ہیں جہاں تک ممکن ہوتا ہے جو مفید اور کارآمد بات ممکن وہی بیان کرتا ہوں کیونکہ میرا تعلق اولاً حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صاحب سے رہا اور ان کو سب جانتے مصلح الامت تھے. نصیحت ہی نصیحت تھی, صبح شاہ نہیں میرے تعلقی کے وقت بھی اور اسلام آباد بھی نصیحت ہی کوئی ان کا پیر نہیں تھی. عام طور سے مولانا تحجدی میں بلاتے تھے ہم لوگوں کو, داماد تھے ہم لوگ جس کے باوجود اور جاڑے میں اور زیادہ بڑھ پایا سردی میں جب تیزی سے ہم لوگ جاتے تھے موزہ نہیں پہنتے تھے, سردی تھی الہ آباد کی سردی پر فرماتے تمہیں موزہ نہیں پہنے آ گئے, کبھی میرے چادر اڑے تو نہیں آتے تھے سردی کا چادر نہیں پہنے. تو اس طرح نصیحت ہم لوگوں کی ہوئی ہے, نہ صبح نہ شام نہ جوانی ہے بچپن, ہر وقت نصیحت نصیحت ہی الدین النصیحہ. اس میں کوئی کوتاہی نہیں تھی, چاہے ہم لوگ داماد ہوں چاہے وہ بھائی ہو چاہے بیٹی ہو, نصیحت نصیحت ہی. اللہ تعالیٰ نے ایسا مصلح دیا کہ انہوں نے پورا پورا بنانے کی کوشش کیا ہم لوگ, ہم نہ بنے ہی اسی بات, نہ انہوں نے رات دیکھا نہ دن دیکھا. بھائی تحجد کو بلاتے تھے یہ تو وہ بھی تو جانتے تھے, اس وقت ڈانٹ پھٹکا کے تیار بیٹھے رہتے تھے. ہم لوگ جاتے تھے سردی میں, جیسے ہمارا ہی مجاہدہ نہیں تھا ان کا بھی تو مجاہدہ تھا. بعد اگر فرمایا مجھے خود کہ میں تم لوگوں کے لیے کتنی مشقت برداشت کرتا ہوں لیکن تم لوگ قدر نہیں کرتے. یہ نصیحت, نصیحت کا داعیہ اور جذبہ. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے, حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید کا ایسا داعیہ جذبہ پیدا ہوتا تھا وہاں کے نصیحت کا, جیسے اخواسین کا یعنی پیشاب پخانے کا جسے تقاضا ہوتا ہے ویسے ان کو تقاضا ہوتا تھا کہ چلو نصیحت. واہ, حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ان کی تعریف کر رہے ہیں وہاں شہید کے, ان کو واضح کرنا جائے گا واضح کرنا جائے گا. حضرت حسن رضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بصرہ کی جامع مسجد میں گئے, تمام لوگ واضح کر رہے تھے کرسی پہ بیٹھ کے, کہا تم لوگ کس نے اجازت دیا ہے واضح کرنے کی, سنیے یہ بھی. اس میں حسن بصری بھی بات کر رہا, سب کو بند کر دیا لوگوں کوئی بات نہیں, کہا میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا. سب سے پہلے حسن بصری کو بلایا, یہ بتلاؤ دین کی بنیادی چیز کیا ہے. تو انہوں نے کہا برا, اور سب سے گھٹیا درجے کی چیز کیا ہے, کہا تما کا پاس, اب تم بات کر سکتے ہو. एक सौ बयासी सौ अभी इसके बताए आपके इंतजार कर रहा सारी जी वो पास हो गए। इतनी इम्तिहान कि आप लोग वाज कह रहे हैं आखिर वाज थी किसी ने। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बसरा में तशरीफ लाए, जामा मस्जिद में आकर वाइजों को देखा कि वाज कह रहे हैं, सबको उठा लिया, यहाँ तक कि हसन बसरी के पास तशरीफ लाए। कितने बड़े अल्लामा इल्मान हसन बसरी सईद उत्ताइफ में समझिए हुए और फरमाए कि अरे नौजवान, नौजवान थे बात कर रहे थे, अरे नौजवान मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, अगर जवाब दे दिया तो तुझे रहने दूंगा, नहीं तो तुम्हें उठा दूंगा। हजरत अली ने उन पर कुछ आसार रुष्ट देखे, हसन बसरी थे सईद उत्ताइफ बस जवानी से रुष्ट के आसार नुमाए थे सईद उत्ताइफ कि ये लड़का कुछ लायक होने रखा है, जवानी से कुछ आसार होते हैं, इस्लाम और तरबियत खुद अपनी और दूसरों की अहमदुल्ला पढ़ाया जाता है, कुछ आसार। हजरत हसन ने अर्ज किया पूछिए जो कुछ आपका जी चाहे पूछिए। हजरत अली ने फरमाया बताओ दीन की जड़ क्या है। मैंने कहा था भैया दीन की जड़ क्या है, कहा बरा ये थाली का तजमा किया हुआ है, दीन की जड़ क्या है कहा बरा, और दीन की खराबी क्या चीज़ है कहा कमा, कहा तुम कोई ज़्यादा बात कर सकते हो, दो चार साल पढ़ाया है नहीं देखा कलबी के क्या है, इसको बसीरत का कितना हिस्सा मिला हुआ है, इसकी ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ये ज़ौक दे और ये दान दे हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया, अल्लाह ताला हम सभी को तौफीक दे। इस किताब की इस तारीफ में कर दूँ ये किताब हजरत माथानी रहमतुल्लाह की तर्जुमा की अशरफिया है, ये किताब मैं लाया था कहीं सुनाया भी नहीं देखा भी नहीं, नहीं लेकिन आज एक बार इधर लाया था अशरफिया में अशरफ वाली बात की बयान कर दूँ। हजरत माँ अशरफ अली सारे मक्का तशरीफ ले गए थे हजरत हाई साहब की खानकाह में रहने के लिए, अब बताइए फारिग हो चुके थे, हजरत हाई साहब के खिदमत में छः महीने का कोर्स था साल में, वो गए थे खानकाह में रहते थे हजरत हाई, हजरत हाई इमदादुल्लाह साहब तशरीफ लाए तो अशरफ अली मैं चाहता हूँ कि अब तनवीर फीस खाती जो किताब है अताउल्ला सिकंदरी की उसका तुम तर्जुमा कर लो। अब देखिए हजरत हाई साहब समझे इतनी अहम किताब अरबी की है ये बड़ा अहम किताब, लेकिन हजरत हाई साहब ने आका हमारा श्री बिथानवी से कि अगर तुम इसका तर्जुमा कर देते तो बहुत मुफीद होता, क्यों अच्छा तर्जुमा उन्होंने किया। उलमा ने लिखा देवबंद के सबसे बड़े आलिम लिखते हैं कि इस किताब का तर्जुमा मां थानवी कर सकते थे, इतनी अहम किताब है। तो मैं इस पर भी ज़रा सा तलबा थे जनाब ने कहा कि तर्जुमा भी बहुत अहम चीज़ है, उसकी भी इस्तेदाद पैदा करना चाहिए। खुद महाजुल्फ़िकार साहब ने कहा कि कोई कर नहीं सकता माँ था नहीं कर तर्जुमा कर सकती, इस बिना पर तर्जुमे का काम भी बहाया था। हजरत अनवर कश्मीरी ने बयान किया जामे अजहर से जो आलिम आए थे तकरीर किया अरबी में तकरीर किया और अपने बुजुर्गों के मसलक को ऐसा साबित किया कि कुछ उसने कह दिया मौली अशरफ मौला अशरफ ने जो बयान किया है अपने मशायख के मसलक को मैं उससे राजी हूँ। मैंने कहा ये इस्तेदाद होना चाहिए, ہمارے مدارس میں استعداد بھی عربی کے ساتھ ترجمے کے استعداد اس پر ہم نے نہایت عمدہ ترجمہ کیا حضرت تھاروی نے. ہے کہ حضرت تھاروی حضرت حاجی صاحب بھی خوش ہو گئے اور ورما بھی خوش ہو گئے. کوئی کتاب تو زیادہ ملتی بھی نہیں ہمارے پاس آ گئی, بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کہا یہ دے گئی یا چھپوا والا یہ بہت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دیں کہ اپنے اکابر کی صورت میں اس وقت دیکھنا چاہا طلبا کو کہ بلا تکلف ترجمہ کر دیا. حضرت تھاروی کہا کہ میں نے لے لیا, میں تو گیا تھا خانقاہ میں رہنے کے لیے, اصلاح کے لیے گیا تھا, لیکن شیر کا حکم ہوا اس وجہ سے بدل و جان اس کے لیے تیار ہو گیا اور ترجمہ کیا, نہایت عمدہ ترجمہ کیا. علماء نے بہت پسند کیا ان کو, جو ایسا تھوڑا سا اس کا حصہ میں سنا جاتا ہوں. چلے آیا تھا لیکن اس وجہ تھا کہ آپ ہی لوگوں سنا ہوں. ایک روز حضور پور نور, یہ بھی میں سکھا رہا ہوں کہ اپنے شیخ کو کس طریقے سے خطاب کیا جاتا ہے, یہ سب اسی تعلیم تربیت میں لابی رہا ہے. ایک روز حضور پر نور ممدوح ذکر دام ذلہم کی محفل قس مجلس انس میں ممبع فجود و انوار مادے برکات و اسرار ہے. جو مجلس مادے انوار ہیں من جملہ افادات اس مضمون کا تذکرہ ہوا. ادا جملہ کے مقبولان الہی مظہر اعظم صفت رحمت کے ہوتے ہیں. حضرت ممدوح دادنوں کو براہ شفقت دل سوزی خیال ہوا ان غری کے بحر غفرت کو ساحل ہدایت پر لانے کی کوئی صورت لانی جائے. حضرت ہوا کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, ایسی کتاب کا ترجمہ کرانا چاہیے جس سے لوگوں کو ہدایت ہو اور لوگ راہ راست پر آئیں. حضرت حاجی صاحب کو لیکن اس کو لائق سمجھا, ارشاد فرمایا کہ کتاب و تنویر پیش کافی تدبیر تصریف حجت اللہ ابن اسکندری کی ہے, اگر اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہو جائے تو نفع اس کا عام اور فیض اس کا تام ہو جائے. حضرت حاجی امدادی صاحب سے سمجھا کہ یہ اشرف بھائی لائق ہے, حالانکہ وہ فائی ہی ہو کے گئے تھے, بڑھاپے میں نہیں گئے تھے, جو آپ لوگ جو عمر ہے اسی عمر میں گئے تھے. لیکن حضرت حاجی صاحب کو اتنا یقین تھا یہ عربی ہے اور مشکل عربی ہے, لیکن اشرف علی اس کا ترجمہ کر دے گا. میں اسی لیے اشرفیہ میں بیان کر رہا ہوں. یعنی شیخ کو یہ یقین تھا کہ اس کا کوئی ترجمہ عام طور سے سنا تھا. خود دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم لکھ رہے ہیں آگے کہ اشرف علی ثانی بھی ترجمہ اس کا کر سکتے تھے, اور حضرت حاجی صاحب کی طرف یہ نہیں کسی باقی طبقات بلکہ استعداد کو بھی سمجھا, علمی استعداد کو, کہ ترجمہ کی صلاحیت اشرف علی کے اندر ہے, ترجمہ کیا نمسکار. اور عجب نہیں مدعیان مظلوم کہتے ہیں کسی کے دام میں نہ پھنس جائے, یہ ترجمہ ہو جاتا ہے تو لوگ گمراہی سے بچ جاتے ہیں. نیز اس سے طلبا کو علم, یہ کتنا عمدہ ہے, نیز اس سے طلبا کو علم, علماء کو عمل, عابدوں کو معرفت, عارفوں کو حال حاصل ہوگا اور اہل حال کو مقام حاصل ہوگا اور اہل مقام کو کمال حاصل ہوگا اور اہل کمال کو دولت بے زوال نصیب ہو گئے. ایسا ترجمہ کہتے ہیں مدعے کہتے ہیں کہ ورنہ سادے مسلمان کی اس رکاد فاسد سے محفوظ رہیں گے اور کسی کے دام میں نیز اس سے علماء کو خود لکھے ہیں پاتھانی, نیز اس سے طلبا کو علم, علماء کو عمل, عابدوں کو معرفت, عارفوں کو حال, اہل حال کو مقام, اہل مقام کو کمال, اہل کمال کو دولت بے زوال نصیب ہوگا. ایسی کتاب ہے, یہ میں لے آیا تھا یہاں, موقع ہی نہیں ملا, اور قسمت تھا کہ یہی سنا ہوں. میری کتاب بہت لکھا ہوا ہے, بہت بڑی سالوں سے سنا رہا ہوں, ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, سالوں سے ختم سنا رہا ہوں. ایسی کتاب دس علوم اور اس نادان ناکارا کو اور اس نا حضرت تھانی اپنے متعین دیکھ رہے ہیں, وہاں تو حضرت شیخ کی کتنی تعریف کیا, یہ بھی لکھنے کا ڈھنگ ہوتا ہے شیخ کے ساتھ کیسے کیا گیا معاملہ کیا کرو, شیخ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اور شیخ کو مرید کے ساتھ کیا معاملہ نہیں, سب آپ صاحب جو چاہے کہہ دے کر دے, نہیں سوچ سمجھ کے کہو, زبان کو کھول, سب سے بڑی چیز زبان کی حفاظت. حضرت حاجی صاحب سے متعلق کسی نے کہا پوچھا یا حضرت حاجی صاحب عالم تھے, مولانا محمد قاسم صاحب سے پوچھا یا حضرت حاجی صاحب عالم تھے, یہ کہا کہ عالم نہیں تھے, ہمارے حضرت بس کرتے تھے اس پر, عالم کا عالم ورت ہو, یہ نہیں کہا کہ عالم تھے یا تھے عالم ورت ہو. جب وہاں قاسم خان جیسا مرید ہو, وہاں رشید احمد جیسا غریب ہو, وہاں تھانی تو عالم نہیں ہوگا, عالم گر ہی تو کہا جائے گا اس کو. یہ ادب ادب. ایک شیخ تھے کتاب پہ پڑھا رہے تھے سارے لمبے اور لیا یہ کیا, تو اس میں کوئی غلطی تھی. ایک صاحب نے کہا حضرت بڑی غلطی ہے, کہیے تمہیں دوسرا نسخہ لے آئے. کہا ہاں میں کوئی تصحیح تو کر نہیں سکتا, آپ لے آئیں گے تب. اور نکال دیجیے آپ جلدی کیا. اس وجہ سے بہت زیادہ اہتمام ادب. اتروں کو کل رہا آداب ہو, اکروں کو کل رہا آداب ہو, طریق سب کا سب ادب ہے. ایک عالم فرماتے ہیں کہ میں فرا شیخ کے قدم میرا 10 سال 1 سال علم سیکھا اور 9 سال ادب سیکھا. اتر کو کل رہا آداب ہو, اور وہ بھی ادب کی بات تھی. حضرت مولانا قاسم صاحب کہہ رہے ہیں, کس نے کہا مولانا حاجی صاحب عالم کے علم سے دیوبندی نہیں تھا, اتنے بڑے عالم کہاں سے. عالم جو کہا عالم کے عالم گر تھے, اس کو ہمارے حضرت اتنا بیان کرتے تھے کہ دیکھو ادب کیسا مولانا محمد قاسم صاحب کرتا, اس کی برابر نے ہم کو چمکا دیا. بارہ یہ ہے فرماتا ہے اس نادان ناکارے کو, اس نادان ماتھانی لکھ رہے ہیں اپنے کو, اس نادان ناکارا کو جو خاص واسطے استفادہ معانی و برکات کے حضور ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا, چند ماہ سے ہندوستان سے ان کی خدمت میں آیا تھا تاکہ اپنی اصلاح کروں, ان کے برکات حاصل کروں. اس وقت حاضر محفل فیض منزل تھا ترجمے کے لیے اشارہ ہوا کہ تم آیا ہو, ویسے مت اس لیے آیا تھا یہ حضرت نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ کرو, جس پر میں باوجود اپنی نااہلیت کے امتثال لے لیا میں مستعد بدل رجحان ہو گیا. چیک کرا ہے یہ آداب, انکار بھی نہیں کیا, بدل رجحان تیار ہو گیا, چیک کرا ہے. روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتا اور حضور میں سنا دیتا, یہاں تک کہ بہت تھوڑی مدت میں بحمد اللہ اتمام کو پہنچا. الاکثیر فی اثباتی تقدیر نام رکھا, کیا میری بدعستائی کی کاہلی میں سب کہا جاؤں. کہتے ہیں میری بدعستائی اور کاہلی کے باوجود یہ کام پورا ہوا صرف شیخ کے فرض سے ہوا ہے. بات اور نے جو مدد کیا اس کا بھی ذکر کیا حضرت تھانوی نے. فرماتے ہیں تقدیر پہ ہے کتاب, اب خلاصے کے طور پر لکھ رہے ہیں. الضوری چونکہ تفصیل بادل اجمال خوب دین نشیر ابھی تفصیل آ رہی ہے, لیکن اجمال کے طور پر میں تھوڑا سا نقل ہوں. حضرت تھانوی فرماتا ہے چنانچہ چاہیے کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں سکتی, یہ سمجھ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی, مگر پھر بھی بہت سی مسلحتیں اور حکمتوں سے کہ بعد ان میں متعلق با اسرار و حقائق ہیں تدبیر مشہور ہوئی. اس میں اتنی حقائق ہیں اتنے اسرار کو سمجھا نہیں جا سکتا, بس مان لو کہ تقدیر ہے. اسی میں کتنے لوگ الجھے ہوئے ہیں ہمارا کتنے لوگ الجھے ہوئے ہیں بات ہے, مگر چند شرائط کے ساتھ مشہور کی گئی کہ وصول ان کے ساتھ امر ہیں. اول وہ تدبیر شریعت کے خلاف نہ ہو, جو بھی تدبیر کرو تجارت کے متعدد احمد تو شریعت کے خلاف نہ ہو. اس کا اہتمام کرو کہ کوئی تدبیر ایسی نہ کرو جو شریعت کے خلاف ہو. دو تدبیر پر بھروسہ نہ ہو, حضرت تھانوی لکھ رہا ہے خلاصہ اس پوری کتاب کا, اور دو تدبیر پر بھروسہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ جو چاہے گا تدبیر کر لو اس کی اجازت ہے, مگر ان کو بھروسہ ہے اللہ خود اللہ کی مشیت پہ چیز ہوگی تو ہوگی نہیں ہوگی, بلکہ مسبب الاسباب پر نظر ہو. سوم اگر دنیا کی تدبیر کرے اس میں آخرت مقصود ہو, دنیا کی تدبیر سے بولے مقصود ہے, تجارت بھی کرو زراعت بھی کرو بارک طور پرورش ہوگی جو بھی کام کرتے ہو مقصود اس سے آ کر چاہے تدبیر دنیا میں اس قدر غرق تدبیر دنیا میں اس قدر غرق نہ ہو کہ اللہ سے اس کے احکام سے غفلت ہو جائے یہ نہیں جائے اللہ سے اس کے احکام سے غفلت پنجم صلحاء علماء کی صحبت ترک نہ کرے یہ بھی حضرت علی صلحاء علماء کی صحبت ترک نہ کرے تاکہ قدرت اسباب اثر نہ کرے رتا کر لے اسباب کی قدرت کو ختم کر دے اسباب کے اندر قدرت اللہ پر بھروسہ کرے سب چیز محفوظ رہے گا اور تدبیر پر بھروسہ ایسا کر دیا جیسے خدا پر کرتے ہیں ختم ہو جائے ششم حقوق شرعی ادا کرتا ہے ہفتم ہر شخص اپنی حالت کے اعتبار سے ضرورت سے زیادہ جمع نہ کرے یہ تو ہم نے درخت شمار کرا دیے فرمایا تھا اردو دی یہ تو ہم نے درخت شمار کرا دیا اب بسم اللہ کر کے باغ میں چلو اردو کے نہیں کرتا یہ تو ہم نے درخت شمار کر دیے اس کا خلاصہ یہ ہے یہ ہم نے درخت شمار کرا دیے اب بسم اللہ کر کے باغ میں چلو اور علوم حکم کے پھل نوش جان کرو اب جس کے علوم حکم تھا یہ تو ایمانی طور پہ ہمیں کیا کیا علوم ہے حقائق ہمارا سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے بول رہے تھے آگے ترجمہ شروع ہوتا ہے واللہ الموفق وهو الهادی الی صراط المستقیم ہمارا بہت چھٹا فائدہ بہت طویل کتاب ہے اس میں سے چھٹا فائدہ یہ سب میں زیادہ قابل لحاظ ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے صاحبزادیوں کے ساتھ سلوک کر دیا پانی پلا دیا سلوک کر دیا اجرت و جزا طے ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے پانی تو بچوں کو دیکھا ملا سال ان کی بچیوں کو پلا دیا ان کے جانوروں کو بلکہ جب ان کے بکریوں کو پانی پلا چکے اپنے رب کی طرح متوجہ ہو کر اس سے مانگا یہ طریق سکھا رہا ہے شعیب علیہ السلام کے لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا ضرورت تھی بھوکے تھے موسیٰ علیہ السلام بھوکے تھے لیکن ان سے اجرت تک نہیں بلکہ جب ان کی بکریوں کو پانی پلا چکے اپنے رب کی طرح متوجہ کر اس سے مانگا ہم کو بھوک لگی ہم کو روٹی دی حضرت تعالی نے فرمایا ان دونوں نے نہیں مانگا بلکہ اپنے ان دونوں سے نہیں مانگا وہ لڑکیوں سے بلکہ اپنے رب سے مانگا جس کی یہ شان ہے کہ جب اس سے مانگا اسے عطا کیا جس نے اس سے مانگا عطا کیا صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کر دے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے یہ بہتر یہ سلوک کیونکہ بچیوں کو جو پانی پلا دیا یہ اپنا آئی نہیں مانگا صوفی کا یہی کام ہے تصوف اب تصوف سمجھو تو تصوف یہ ہے دوسروں کے حقوق کو ادا کرو اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرو صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کر لے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کر دیا پورا طریق کوئی اتنی بڑی کتاب 10 جلدوں کے برابر ہے بس موسیٰ علیہ السلام نے میں نے کہا نا کہ ایک سال سے اس قریب سے میں سنایا تھا اس کو اور لے آیا تھا میں نے کہا کون سمجھے گا اس کتاب ایسے رکھتے ہوئے میں نے کہا مارے گا کیوں جو سا گیا سنائی بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کر دیا ہے اور اپنا حق نہیں مانگا ہے ان کے لیے اللہ کے پاس پوری جزا ہے پوری انہوں نے پانی پلایا اس کا لکھا گیا اور دنیا میں بھی 10 عنایت فرمائی دنیا میں نہیں دیا अलावा उसके जो आखिरत में जमा है, अब यानी एक लड़की से उनका निकाह कर दिया, शुएब अलैहिस्सलाम लड़की निकाह अभी से बढ़ गया, लड़का है यह आखिरत में जो मिलेगा मिलेगा, ये नकद नफा ये हुआ कि उनकी लड़की से उनका निकाह हो गया, ये अल्लाह ने दे दिया। अल्लाह पर भरोसा किया तो अल्लाह ताला ने उनको जौजा भी दे दिया, कैसी जौजा, नबी के औलाद, बहुत ईमानदार लड़का। अलावा इसके जो आखिरत में जमा है, यानी एक लड़की से उनका निकाह कर दिया और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद बना दिया, मारे बेटे जा रहे थे उनकी बच्चियों का उन्हें काम किया, अल्लाह ताला ने एक बच्ची ही उसे पूर्ण कर दिया और अपने नबी शुएब अलैहिस्सलाम का दामाद बना दिया और उनके साथ मानूस कर दिया, मतलब मुनासिबत न होती तो रुकते ही नहीं कई साल रुके, यहाँ तक कि पैगम्बरी का मौका दिया, पैगम्बर हो गए, ये सब जो खिदमत किया उन्होंने अल्लाह ताला ने उसको ऐसे कितनी नमाज। सो ऐ बंदे अपना मामला अल्लाह से रख, अब ये मुसन्निफ लिख रहे हैं, सो ऐ बंदे अपना मामला अल्लाह ही से रख, नफा में रहेगा, अपना मामला अल्लाह ही से रख, क्या तरजीह जरूर नहीं, इस वक्त और ज़्यादा जरूरत हुआ, कोई नहीं हमारा समाज पूरा है, अपना मामला है सो ऐ बंदे अपना मामला अल्लाह ही से रख, नफा वालों में से रहेगा और अल्लाह तेरी वही खातिर करेगा जैसे मुत्तकी बंदों को ये करता है, खुदा से डर लगाओ। पानी पिलाया वसा का दहमा सुम तवल्ला एला जिन, इस तरह के सारे पांच हैं पिला करके जिन साय की तरफ चले गए, इससे मालूम हुआ कि अहले ईमान को जायज है कि साय को धूप पर और सर्द पानी को गर्म पानी पर और सहद तरीक को दुश्वार तरीकों पर इख्तियार करें, वहाँ था नहीं लिख रहा हूँ, उन्होंने लिखा नहीं, कहाँ चले गए धूप में नहीं बैठे साय ले गए, इससे मुस्तमद कर रहे हैं मसाइल है कि अहले सुलूक के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा मुशक्कत ही को बर्दाश्त करें, सहूलत को दुष्कर सहूलत से तरी तय करो, मालूम हुआ कि अहले ईमान को जायज है कि साया को धूप पर और सर्द पानी को गर्म पानी पर और सहल तरीक को दुश्वार तरीक पर तरीक जबरदस्त थानी फरमाना सफरी ठंडा पानी पिया करो ताकि हर बोले मुँह से अलहमदिल्ला निकले, मालूम हजरत ईसा का तरीक इस पर था, सर्द पानी को गर्म पानी पर और सहल तरीक को दुश्वार तरीक पर, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथ फरमाया कि जब दो अमर पेश आए तो उनके अहमद को इख्तियार करो जो आसान है, तरीक दुश्वारी का नाम नहीं है, सब तरीक तो आसान हो रहा है, हम तो अभी कल उड़ेंगे आधे दो घंटे में पहुँच जाएंगे वहाँ इलाहाबाद, अल्लाह भी अपने तक पहुँचे कि दुश्वारी लाएंगे, हमारा तरीक इलाहाबाद तक है दो घंटे में है कि नहीं, तो सबके तरीक को तो अल्लाह ने आसान कर दिया, अपने तरीक को मुश्किल करेंगे, चुनाचा आता है रवायतों में कि पहले ज़माने में जितनी मेहनत के बाद अल्लाह तक पहुँचे थे उसके दसवें हिस्से में अल्लाह तक पहुँच जाएंगे, कुछ इसमें तरीक आसान है, उसको दुश्वार न बनाओ, उसको दुश्वार न बनाओगे तो मुलूल हो जाओगे, मला रह जाएगा, अल्लाह ताला हम सबको इस तरीके हक पर चलने की इस अमर से मकाम जोत से खाली नहीं होता, अगर सर चीज को इख्तियार करता है तो मकाम जोत से नहीं निकलता, जोत से निकले हजरत सुलेमान अगर होते तो वो हजरत निकल जाते, ये बावजूद ममलकत के जोत से नहीं निकले, जाहिर उसके बावजूद है, जाहिर का मतलब ये नहीं कि जेब खाली हो हाथ खाली हो संदूक खाली, ये नहीं है, सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद जाहिर है, اگر یہ آپ تسلیم کریں کہ مال کو ایسے ضائع نہیں رہتا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان جو پیغمبر وہی ضائع نہیں رہیں گے. یہ تقریب یہ درس والی میں کہنے والا تھا وہاں نہیں, یہ درس میں لوگ مدرس بھی تو ہیں, اصل تو مدرسی ہیں. اگر کوئی اعتراض کرے کہ کسی بزرگ کا قصہ ہے کہ کوئی شخص اس کے پاس گیا ہے اور دیکھا کہ جس گھڑے کا پانی پیتے ہیں وہ دھوپ میں ہے, اس مقدمے میں اس سے کہا کہ بھائی دھوپ میں تمہارا گھڑا کیوں ہے؟ کہا جب ہم نے رکھا تھا تو سائے تھا, اب دھوپ بھگا تو ہٹائیں گے نہیں, ہم کئی بےکوب بات بن جائیں. ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے جب گھڑا رکھا تھا تو دھوپ نہ تھی, اب مجھ کو شرم آتی ہے کہ اپنے حد نفس کے لیے کیسے دھوپ کو سے ہٹاؤں. یہ طریق نہیں, جواب میں جاننا چاہیے یہ شخص اس کی حالت ہے جو صرف کو بتکلف طلب کر رہا ہے, یہ جان نہیں. جو آسانی سے ہو جائے اس کے لیے اس کو اختیار کرنا, یہ طریق پوری کتاب طریق ہے, ایک ایک ہے. اور اپنے نفس کو اس کے آرزوؤں سے روک رہا ہے تاکہ اس کو غفلت عن اللہ سے باز رکھے. اگر اس کا مقام کامل ہو چکتا تو پانی کو دھوپ سے اٹھا لیتا اور قصد یہ ہوتا کہ اپنے نفس کا حق اس کے لیے ادا کرتا ہوں, خدا تعالیٰ نے اس کا حکم ہے. ہمارے نفس کا بھی ایک حق ہے ٹھنڈا پانی پیو. اگر یہ عارف ہوتا تو کہتا کہ ہمارے نفس کا بھی ہم پر حق ہے, اس میرا پر اللہ کو ناپسند نہیں ہوگا, اس گھڑے کو ٹھنڈے میں رکھ دو. اسی ادا کرتا ہوں, خدا تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے, نہ اس کی لذت حاصل کی, لذت حاصل کرنے کو نہیں بلکہ حق کے عمد حاصل کرنے کے لیے. اس لیے اس بام میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو, یرید اللہ بکم یسر ولا یرید بکم عسر. آیت میں آئے آئے بڑ محل لے آتے ہیں, وہاں تھامی نہیں کر رہے, وہ چیک کر رہے ہیں. یرید اللہ بکم یسر, اس طریق میں بھی اللہ دشواری نہیں چاہتا, مجھ سے آسانی نہیں چاہتا, پہنچ جاؤ گے اللہ تعالیٰ. اس لیے اس باب میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, یرید اللہ بکم یسر ولا یرید بکم عسر. یرید اللہ یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا, اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے, طریق کو مشکل نہیں کر رہا ہے. اسی واسطے فقہا کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر منت مانے کہ مکہ معظمہ تک ننگے پہنچاؤں گا تو اس کو جوتا پہن لینا جائز ہے. منت مانے کیا کہ جوتا ننگے پہ جاؤں گا, لیکن اس کو جائز نہیں کہ بے ننگے پہنچوں, تھانوی اصل تو ان کا ہے کہ تھانوی ترجمہ کر رہا ہے, مانی اس کی تائید ہوئی. کوئی مکہ معظمہ تک ننگے پہنچاؤں گا تو اس کو جوتا پہن لینا جائز ہے, برہنہ پا جانا واجب نہیں ہے. کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں کہ لوگ سختی میں پڑے, مقصود شریعت کا یہ ہے کہ یسر کے ساتھ سہولت کے ساتھ خدا تک پہنچے. کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں کہ لوگ سختی میں پڑھیں, شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے سے نہیں روکتی. اور کیوں کر روکے گی؟ یہ لذات تو انہوں نے پیدا کیا اسی کے لیے, لوگوں کے لیے پیدا کیا لذات. من حرم زینت اللہ ہے کہ پاس اور وہ کیسے روکیں گے؟ شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے کے لیے نہیں روکتی, اور کیوں کر روکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیوں روکے گا؟ آخر یہ لذات تو انہیں کے لیے پیدا کی گئی تھی. ربیع بن زیاد حارثی رحمہ اللہ نے حضرت علی سے عرض کیا کہ میرے بھائی عاصم کے مقدمے میں میری مدد فرمائی گئی. کچھ متقصد ہو رہے تھے, پوچھا ان کا کیا حال ہے؟ عرض کیا کہ کمبل اوڑھے ہیں, فرقی بننا چاہتا ہے, کمبل اوڑھ کے فرقی بننا چاہتا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. غرض وہ اس حیض سے حاضر کیے گئے کہ کمبل اوڑھے ہوئے تھے, एक कमरी बांधे हुए थे और दूसरी कमरी ओढ़े हुए थे। सर और दाढ़ी के बाल मैले और परेशान थे। अब उनको देख कर चीबजी हो गया, अरे तरी चीबजी हो गई, क्यों तुम्हारी ऐसी आए क्यों? और फरमाया, तेरे हाल पर अफसोस है, तुझको अपनी बीवी से शर्म नहीं आती, अपने बच्चे पर तरस नहीं आता, वो क्या कहेंगे तुम? क्या अल्लाह ताला सुथरी चीजों में तेरे लिए मुबाह करके पसंद नहीं दिया, उसमें से कुछ कुछ खाए? तेरी कदर अल्लाह के है इतनी कहाँ है? क्या तूने ये कौन नहीं सुना, बल अर्द वजह ले जाना यखरुज मिन्हुम अल्लूलू वल मरघान, है तुझे मालूम है कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ें इसी बात से मुबा की हैं कि बर्तन लोग इस्तेमाल करें और अल्लाह की तारीफ करें, फिर अल्लाह सवाब दे और अल्लाह की नेमतों का इब्तदाल, पहली इब्तदाल कोई से बढ़ गया। जब अल्लाह ने नेमत बनाई तो उसको जलील ना समझो, अल्लाह ने तो नेमत बनाई है, तुम उसको जलील करके हटा रहे हो। यानी खाने पीने बरतने, माथानवी लिखने फ़ायदा, यानी खाने पीने बरतने में तो फेलन इब्तदाल है और इनकार में कौलन इब्तदाल है, उसको बेकदर समझ कर छोड़ दिया तो बरतना तर्क से बेहतर। बरतने में इनकार नहीं हुआ कुछ, और न बरतने में इनकार हुआ कि अल्लाह ताला ने लदी सी भेजा, तुमने उसको ठुकरा दिया। हजरत आसिम बोले, फिर आपकी क्या हालत है, क्या आप भी तो मोटा खाते हैं? अली से हजरत अली से कहा, और मोटा पहनते हैं? हजरत अली ने जवाब दिया, क्या आमदा जवाब है, तुझ पर अफसोस है, अल्लाह ताला ने आइमे हक पर इसी बात को फर्ज किया है कि अपने को गरीब लोगों से ऊँचा न करें। मैं चूँकि इस वक्त खलीफा हूँ, इस वक्त मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ पहनूँ कि गरीबों का दुख दिल न दुख जाए, उनकी रियायत में मैं पहनता हूँ ताकि गुरबा को उन तक रसाई आसान हो। जब बहुत शान शौकत से रहूँगा तो गुरबा कभी भी तुम्हारे नहीं फटेगी, ताकि गुरबा को उन तक रसाई आसान, उनकी हालत देख कर तस्कीन हो। और बहुत मसलतें हैं। हजरत अली, हजरत थानवी लिख रहे हैं, हजरत अली की तकरीर से वाजे हो गया कि अल्लाह ताला ने बहुत बंदों से ये नहीं तलब किया कि लद्दाख को छोड़ दें, बल्कि उनको शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने, कुलु मिन रिज़्क़ रब्बिकुम वश्कुरू, खाओ अपने रब का रिज़्क और शुक्र अदा करो। या अय्युहल लज़ीना आमनू कुलु मिन अत्तय्यिबात वअमलू सालिहा, ऐ रसूलो तय्यिबात सुथरी चीज़ें खाओ। या युहर रसूल कुलु मिन अत्तय्यिबात वअमलू, ऐ पैगंबर खाओ सुथरी चीज़ें और काम करो अच्छे। और यूँ नहीं फरमाए खाओ मत, बल्कि यूँ फरमाए कि खाओ और अमल करो। अगर कोई एतराज़ करे, बहरहाल और सब किताब पूरी चीज़ का मतन है, यह काफ़ी अगर मतन है ना, शायद जामी इतनी मोटी उसे भी किताब है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तरीक को समझने की बसत, तरीक मार्गा दरियानी है, मुबाह को खाने के लिए इजाज़ देता है। इसलिए तरिया ने भी कहा कि नहीं, मुबाह को इस्तेमाल कर सकते हो। हजरत थानवी का, हजरत थानवी साहब का तरीक फरमाया, हजरत थानवी साहब ने 100 साल पहले से जो गड़बड़ियाँ थी कि वहाँ थानवी को ऐसे दूर हो गए, खुद असल तो हजरत थानवी इल्मुल्ला साहब थे, उनको अल्लाह ताला ने इल्म लदुनी अता फरमाया, तरीक को वादे फरमाया था। ऐसा करीब वक्त आए जिसको वहाँ कासिम साहब ने अख्तियार किया, वहाँ गंगोई ने अख्तियार किया, अमार थानवी ने अख्तियार किया, और वो सिलसिला चल रहा है। हमको आपको कोशिश करना चाहिए कि तरीके जो हक है, तरीके तवस्सुल जो हक है, उस पर हम रहें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। वआखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने اپنی ہی تربیت کے لیے کہا ہے، آپ کہہ رہے تھے اپنی تربیت کے لیے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تربیت کے اعمال و احکام معلوم کرنے کی توفیق ہو، اس کے مطابق ہم طرف کریں، اور ایک ہمارا آسان ہے آسان ہے ان شاء اللہ اگر اس طریقے پر ہم چلیں گے جو حضرت تھانوی نے عمر بیان کیا ہے الحمد للہ، اس کو ان شاء اللہ العزیز بآسانی خدا تک پہنچیں گے، اللہ ہم سب کو توفیق دے رہا ہے، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم إني أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية والدوام العافية والشكر على العافية، يا الله هر قسم کی عافیت دین کے سلسلے میں بھی اور دنیا کے سلسلے میں بھی آسانیاں پیدا فرمائیں، ہم سب ضعیف ہیں کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرما ہماری مدد فرما، ہزاروں مشکلات ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو آسان فرما اور ہم کو صحیح طریقے سے صحیح طریقے پر رہنے کی توفیق رحمت فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین آسان لے کر کے آئے تھے، اس دین پر چلنے کی اور کو برتنے کی توفیق برحمد فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید ربک صلی اللہ علیہ وسلم.